حضور آپ کو دوران اعتکاف سب سے زیادہ لطف کب آتا ہے؟ فضیلت کے اعتبار سے سوال نہیں ہوا ہے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے کس کام کی، لطف کب آتا ہے؟ تو لطف کا تو اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا، کسی کو مجھے سب سے زیادہ لطف غروب آفتاب سے پہلے، حالانکہ اس وقت عام آدمی بھوک سے نڈال ہو جاتا ہوگا، پیاس کی شدت ہوتی ہے، میرا اپنا مجھے مطلب مناجات جو غروب آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے زیادہ لطف آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ سارا سال اس وقت کا انتظار کرتا ہوں. یہ اپنی اپنی پسند ہے، یہاں تک کہ الحمدللہ رمضان المبارک کے 20 دن تک تو میں یہاں نہیں آ سکا، بلا ناغا اپنے گھر پہ مناجات کا سلسلہ لوگوں کو جمع کر کے نہیں، ٹیپ کے ذریعے، ٹیپ ریکارڈر، غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے ٹیپ ریکارڈر چلا دیا اور اپنی دعا میں مشغول ہو گئے. پھر میرے ساتھ کچھ نہ کچھ دو تین، پہلے دن تو ایک ہی تھا میرے ساتھ اسلامی بھائی جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، پھر کبھی چار ہو جاتے ہیں، کبھی ہم پانچ چھ ہو جاتے ہیں، کوئی ملنے والا آ جاتا وہ بیٹھ جاتا، تو اس طرح ہم مطلب الحمدللہ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے، کبھی یہ بھی ہوتا کوئی نعت خوان بھی پہنچ جاتا، دو بار ہوا ہوگا نعت خوان بھی آ گئے، تو ہم نعت خوانوں کو تو ہم نے منع کر دیا کہ آپ لوگ فیضان مدینہ کی رونق کا حصہ بنے، مجھے میرے حال پر ٹیپ ریکارڈر سے کام چل جاتا ہے. تو یہ میرا شوق ہے اور مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ بھی میرے مطلب مجھے ہوتا ہے، حالانکہ قابل تعجب بات شاید نہیں ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں گھومتے پھرتے مناجات کے ٹائم پر، قبولیت کی گھڑی ہے، انوار و تجلیات کی بارشیں برس رہی ہیں اور اتنا رقت اور سوز بھرا موقع اور سما ہے اور ان کو مزہ ہی نہیں آتا. بعض بےچارے مطلب یہ کہ وہ تھالوں کے گرد بیٹھے رہتے ہوں گے کہیں رہ نہ جائیں، انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پہ لاتے ہوں گے، ورنہ یہاں بتا رہے ہیں کہ پانی کا سلسلہ ہے، اتنا قیمتی پانی منرل واٹر دیکھو. تو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ خیرات زکات کا نہیں ہے، یہ ایک اسلامی بھائی ہیں جو منرل واٹر یہاں دیتے ہیں، اپنی طرف سے دیتے ہیں، مجھے بھی کئی کارٹون بھیجوا دیا گھر پہ بھی، میں ان کو نہیں جانتا وہ کون ہے، مجھے اس طرح بھائی نے بتایا کہ انہوں نے بولا کہ یہ، میں نے بولا یہ کیسے آ گئے، میں تو اس میں بہت حساس بہت ہوں گے، کہیں یہ فیضان مدینہ کی نیت سے جس نے دیے میرے گھر پہ تو اٹھا کے نہیں لائے، تو پھر ناجائز ہو جائے گا نا کہ جو مد ہے اس میں استعمال ہو، فیضان مدینہ والوں کو افطار کراؤ تو میرے گھر میں مطلب تو اس کا شرن اجازت سمجھ میں آ نہیں رہی. کہ میں ظاہر ہے کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، آپ بھی عام مسلمان ہیں، میں کوئی مخصوص تو نہیں ہوں کہ میرے لیے سارے چھوٹ ہو جائے. تو میں نے بولا تو بولا نہیں نہیں وہ جو دیتا ہے اس نے بولا کہ دیکھو الیاس کے گھر پہ یہ ضرور بھیجنا، تو یوں مطلب گھر پہ وہ آئے تو ٹھیک ہے، پھر میں نے بانٹے. پھر اب وہ ایک دن جب میں نے کیا بانٹا، میں نے کہا بانٹ دو اس کو سائیں بھائیوں کو بولو، تو انہوں نے شہری میں سب کے آگے رکھ دیا. اب وہ ایک کو یاد آیا دم کروانا، پھر وہ لوگوں نے مجھے تھکا دیا، وہ دیکھا دیکھی وہ ہے کہ ایک کو پیاس لگتی ہے سب کو لگتی ہے، ایک کو پیشاب لگتی ہے سب کو لگتی ہے، یہ تجربہ نفسیاتی طور پہ وہ تحریک ملتی ہے. اب وہ دم تو میں تو چھو چھو کر کے تھک گیا، میں نے کہا کہ جب جا رہے ہو نا تو ان کو ایک ایک ہاتھ میں پکڑا دو. اب بات کر رہے ہیں، کوئی وہ مدنی پھول ہے، کوئی امر بالمعروف ہے، تو وہ کھول کھول کے دکھا رہے ہیں بوتلیں. تو یہ منرل واٹر کی میں نے وضاحت کر دی، بہت قیمتی ہوتا ہی ہے، اور منرل واٹر اب یہ ہوتا ہے منرل واٹر ہی ہوگا اپنے اس نے دم رکھتے ہیں جو دے جاتا ہے منرل واٹر دے جاتا ہے، باقی تو مجھے ایک نے بتایا تھا کیونکہ میں نے محسوس کیا منرل واٹر کہ میں پہلے کین لے لیتا تھا، تو مجھے بولا ایک نے کہ میں نے اس میں کام کیا، ہم لوگ نل سے بھرا کرتے تھے، بو بھی محسوس کی ہے رنگ کی، اور یہ حالانکہ منرل واٹر میں کوئی بو نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ ٹینکوں سے ٹانکیوں سے بھر کے وہ لیبل لگا کے حرام ہے، حالانکہ دھوکا بھی حرام، روزی کماتے ہیں بالکل نہیں ڈرتے ہیں، آگ بھرتے ہیں پیٹ میں، منرل واٹر کہہ کر یہ نل سے پانی بھر کے دے دینا حرام، قطعی حرام ہو جائے گا، دھوکا ہے، پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اپنی اولاد کی پیٹ میں ڈال رہا ہے، ماں باپ کی ڈال رہا ہے، ان بیچاروں کو نہیں پتا تو ان کا قصور نہیں ہے، لیکن یہ جو کما رہا ہے سارا تو یہ کھا نہیں رہا، ایک چیز نہیں، ہر چیز میں تقریباً دھوکا اور ملاوٹیں جاری ہیں. ہاں اگر بتا کر دے نا کہ بھائی یہ منرل واٹر نہیں ہم نے نل سے بھرا یہ لے جاؤ، تو پھر ٹھیک ہے اگر بیچتا اور خریدتا جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر خریدے گا کوئی. اچھا اب یہ مناجات کا میں نے عرض کیا، تو کیا جو اسماعیل بھائی ٹہلتے ہیں وہ یہی نیت کر لیں کہ چلو بھائی ہے الیاس کو یہ پسند ہے تو الیاس کی پسند میری پسند میں بھی بیٹھ ہی جاتا ہوں. یوں کر کے جس کا دل نہیں لگتا کم از کم یوں ہی بیٹھ جائے. اور اتنے نیک لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں بےچارے ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں روتے ہوتے تو کسی کے صدقے کسی کے قرب کی برکت سے اپنا بیڑا پار ہو جائے. نیکوں کا قرب تو بہت مدینہ ہوتا. تو سارے سائیں بھائی اس وقت کام کا چھوڑ کر اب اعتکاف میں اب اس سے بڑھ کر فرصت کا وقت آپ کو کیا ملے گا؟ آپ جب باہر جائیں گے تو تھوڑی فرصت ملے گی. پھر کیا مناجات اور کیسی مناجات اور کیسی نعت. پھر تو آپ کو پتا ہے کچھ مطلب دنیا کا ایسا مطلب ہے کہ ماحول ہے کہ مت پوچھو بات. اور مغرب کا وہ وقت تو سخت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے دنیاوی کاموں کی. تو یہ موقع ہے چار دن کے باہر ہے اس میں آپ کوئی مناجات کوشش کریں کہ آپ کی قضا نہ ہو. مجھے تو لیٹ ہو جاتا جب بھی پریشانی ہوتی ہے کہ میرا یہ وقت جا رہا ہے. مگر میں وہاں کبھی کوئی ملنے سے خواص بھی آ جاتے ہیں میں کتراتا ہوں بہت کتراتا ہوں کہ شخصیتوں کو لا رہے ہیں کہ اس کو لا رہے ہیں. میں مانتے نہیں ہیں. اب کرکٹروں کے لیے پیچھے پڑے تھے کل پاکستان کے کرکٹر آئے تھے یہاں جو شیوڈ جو بیٹھے ہوئے تھے نا. تو اب یہ کہ انزل الناس منازل ہوں لوگوں سے ان کی منازل ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کرو. تو اب ایسوں کو مان دینا ہوتا ہے. بڑے لوگ ہوتے ہیں انٹرنیشنل ہوتے ہیں تھے بےچارے بہت محبت والے تھے بعض اتاری بھی تھے. تو اب یہ پیچھے لگے تھے. میں نے بالکل سراہتن منع کر دیا میں وقت یار نہیں دے سکتا. لیکن پھر یہ چپ چاپ بغیر میرے کو بولے لے کر آئے. پھر کر میں نے ان سے ملاقات کر لی. اچھا کام ہے ملنا چاہیے میں پر میری اپنی کیا کروں سچکا نہیں پڑتا میرے. تو پھر یہ کہ کبھی اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات میری مناجات مس بھی ہوتی ہے. لیکن اس رمضان میں الحمدللہ ایک بھی مس نہیں ہوئی پورے رمضان الحمدللہ ثم پر اللہ کے آخر تک کوئی مس نہ ہو نہ چھوٹے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.